हर हंदरी मातम्मा तुझी अजमत के सलामा अजमत के सलामा तुझी नारो जीए सिंध जो सभई हणो भरे जीए सिंध दुश्मन वने भजी परे ऐ बशीर कुरैशी सिंध अमर जो शान हुयो ऐ मान हुयो मौत मार पौंदई शल जान तू खसे वियो सिंध जो दिलेर पुट सनान कुरैशी अची वियो मेलो असां वटि मची वियो केॾो न रंगेड़ो रची वियो सैयद जे फलसफे जो वारिस बशीर हो धरतीअ जो भर झलू हो मारुनि जो खान हाणे अलह निगबानो आहे आदुआ तोखे जनत में जाइ मिले कीअं मूंखां विसरे हो जुदाईअ जो मंज़र कीअं मूंखां विसरे हो जुदाईअ जो मंज़र कराचीअ खां सिंधी रोवारे वियो सॼी दुनिया में ॻाल्हि विहारे वियो जेको चई सो करे ॾेखारे वियो सॼी दुनिया में ॻाल्हि विहारे वियो ज़ालिम ज़ालिम ज़ालिम केॾो ज़ुल्म कई ज़ालिम हाणे तोखे न छॾिणो हिकु सिंध मां कढिणो सिंधु देशो असांजो मुक़दरु आहे सिंधु देशो असांजो मुक़दरु आहे साईं जी सैयद सचो रहबरो आहे।